Să ne reamintim versurile lui Mihai Eminescu din Scrisoarea a treia, în care este evocat cu vopsele și culori neîntunecate de vreme un tablou cu emoționante contururi. Mircea, înțeleptul și bătrânul voievod al țării românești, îl înfruntă pe Baiazid, amintindu-i că în curgerea anilor poporul român și-a apărat cu credință neîntinată și bărbăție hotarele moșiei sale. După vremuri, mulți veniră, începând cu acel oaspe ce din vechi se pomenește cu Dariu al lui Staspe. Mulți durară după vremuri peste Dunăre vreun pod, de-au trecut cu spaima lumii și mulțime de norod, împărați pe care lumea nu putea să-i mai încapă, au venit și în țara noastră, de-au cerut pământ și apă. Și nu voi ca să mă laud, nici că voi să te înspăimânt, cum veniră, se făcură toți o apă și un pământ. Vom încerca acum să desprindem din vechi istorisiri umbra proiectată cândva peste o uriașă parte a lumii a regelui perșilor, Darius al lui Hystaspes, cel care a trăit în urmă cu 2 milenii și jumătate. Darius, regele cel mai bogat din cât s-au perindat pe tronul său încrustat cu capete de lei de la Persepolis. Dar avuțiile sale fără sfârșit nu i se mai păreau de ajuns. Faima pământului depărtat, dar mânos al sciților, cu comorile-i fără seamăn, îl ispitea tot mai mult. Și iată că în anul 514 înaintea erei noastre, Darius își împinse oștile către malul bătrânului Istru, Dunărea de azi. Ajuns la Istru, Darius s-a oprit pentru a se sfătui cu căpetenile oștilor sale cum e mai bine să pornească războiul în contra sciților. În urma uriașilor care de luptă cu care era înzestrată armata pe destră, fumul Mesembriei și Apoloniei, orașe supuse de furia năvălitorilor, se înălța spre cerul unei verturi zii. În apropiere, străjuind țărmul, lunecau greoaiele corăbii cu gâturi ca de lebădă. Darius îi se adresează celui mai înalt dregător al curții sale, Sades. Cine spuneai că vrea să mi se înfățișeze? Oiobazus, stăpâne. Ah, poftește-l înainte-mi. Îngăduie să mă arunc la picioarele tale, o, tu cel mai fericit dintre oameni, Darius al lui Hystaspes. Ridică-te, prietene. Ascultă-mă și împlinește-mi dorința în bunătatea ta fără seamăn, mărite Darius. Sunt gata să ascult ce-mi cere destoinicul meu ostaș, care m-a însoțit în 10 de bătălii, și-s de asemenea gata să-i fac pe plac. Sub zidurile Mesembriei i-am pierdut pe 2 dintre cei 5 feciori cât s-au cutezat să pornească la drum alături de bătrânul lor tată. Neputința brațelor mele, vlaga pierdută pe câmpuri de bătaie, fiii mei cei mai dragi le-au plătit cu viața lor. Lasă-i pe aceștia care mi-au mai rămas să facă drum înapoi la Persepolis și deam să mă mai întorc, să mă aștepte în pragul casei mele pustii acum. Or să rămân aici. Îmi ceri un lucru greu, Oiobazus. Toți bărbații care mă urmează au lăsat în orașele lor case și ființe dragi. Dură-te de viața lor, stăpâne. Sunt abia niște copii. n-au deprins încă învățătura războaielor, viclenia sciților, iar răpune. Nu pot, bătrâne ostaș, prieten al meu, să nu te ascult. Să rămân aici, la Istru, și să aștepte întoarcerea noastră, stăpâne. Să ți se împlinească voia, Voiobazos. Adu-i în fața noastră pe fiii tăi, iar tu du-te în tabără și veghează ca poruncile să ne fie împlinite. Mâine, în zori, trecem pe malul celălalt. Copiii mei așteaptă afară. Cheamă-i. Îndată mărite de azi. Iată-i. Menon, da. Xicias și Orontos, îngenunchiați la picioarele stăpânului și binefăcătorului nostru. Ești un părinte demn de toată lauda, Oiobazos. Trebuie să fii foarte mândru de copiii tăi și ai și de ce. Sunt frumoși și svelți ca niște cedri tineri. Poți să pleci, Oiobazos, slujitorii mei te vor însoți. Feciorii vor rămâne în grija mea și fii fără teamă. Nu-mi schimb cuvântul. Ei vor rămâne aici. Fii slăvit, rege al tuturor lumilor. Ei vor rămâne aici. Sades, mâna mea dreaptă, îți poruncisem să-mi aduci în față pe geții prinși, înainte ca destoinicul nostru Apries să le reteze grumazul cu sabia sa subțiată de sângele dușmanilor. Nicăieri, de când am trecut Helespontul în fruntea celei mai strălucitoare armate din câte au fost până acum, n-am cheltuit atâtea zile pentru a-mi supune dușmanul ca aici, pe pământul geților. Stăpâne, vitejia lor a fost fără seamăn. Numai înțelepciunea ta, mărite Darius, a făcut ca să se încline cumpăna victorii spre noi. Geții sunt un neam viteaz. Ei se socot nemuritori. Nemuritoare nu e decât puterea noastră, Sades. În nesăbuita lor mândrie, geții au cutezat să ne înfrunte. Dar Darius e milostiv. Nu-i voi trece prin sabie așa cum s-ar fi cuvenit. Nici nu voi umple corăbiile mele cu capetele lor retezate pentru a împodobi zidurile palatelor din Persepolis. Îi voi robi, pentru ca în zilele câte le vor mai trăi să-l slujească pe singurul cu adevărat nemuritor, pe Darius. Stăpâne, feciorii lui Oiobazos sunt încă aici și așteaptă să le poruncești. Lasă-i lângă picioarele tronului meu să fie martori ai judecăților mele. Sosesc geții, mărite Darius. Într-adevăr, falnici bărbați. Dar dacă înțeleg bine, bunul nostru Apries, călăul cel mai priceput din cât se află, s-a întrecut pe sine. Uitați-vă cu câtă migăloasă stăruință i-a sluțit pe acești vașnici oșteni. Ce ai scos de la ei, Apries? Iertare, stăpâne. Ce? Ce trebuie să înțeleg, Apries? Iertare. Geții n-au scos o vorbă. I-am supus la toate chinurile. Buzele lor nu s-au mișcat. Pe cel care-i căpetenia lor l-am ars de viu. Ei l-au privit cum moare fără să clipească. Sunt neputincioase armele noastre. Geții tac. Nu! Nu cu sabia trebuie să le dezlegi limba. Apries, te-am lăudat zadarnic și am adăugat aur și argint averilor tale în fața robilor. Nu ridici sabia! Poruncă, stăpâne! În fața robilor apar cu biciul! Dacă mijlocul acesta ți se pare umilitor la rangul tău de călău de regi, n-ai decât să te folosești de un bici aurit, cu piele fină, înmiesmată, cu dinturi de metal prețios. Acum înțelegi? Nemărginită e înțelepciunea ta, stăpâne. Lovește, Aprius! Începe cu acesta. Pare mai chipzuit, el va vorbi. Vederea sângelui i-a speriat pe feciorii lui Oiobaldus. O, bunul meu prieten Oiobazos, zeii i-au dăruit copiii cu suflete de fecioară. Așa e, stăpâne. Dar crezi, Zades, că lui Darius îi place sângele? Mi-aș fi dorit să fiu acum pe terasa smălțuiză cu verde a palatului meu din Persepolis. Dar pământurile pe care acum domnesc sciții trebuie să fie ale mele. Stăpâne, Getul biciuit a murit. Nu se trăiește și nu se moare decât la porunca lui Darius. Ei se socot nemuritori. Ce chip se cred ei astfel? Ce spun preoții noștri? Ei gândesc că ajung, odată ce au trecut hotarele morții, la zeul lor cel mare, Zamolxis. Din 5 în 5 ani, ei trimit chiar soli la acest Zamolxis. Când tună și fulgeră, geții despre care este vorba trag cu săgețile în sus, spre cer, și-și amenință zeul. Ar trebui... Ar trebui, Sades, să nutrim mai mult respect pentru un neam care are curajul de a se război cu zeii. Ei sunt și mai nechipzuiți, îngăduindu-și să lupte împotriva lui Darius. Mă măgulești, neprețuit sfetnic. Poruncesc să le dați drumul prinșilor pentru a se întoarce la ei lor. Deslegați-le mâinile, să li se spună în limba lor că sunt liberi. Ceea ce n-am aflat de la ei ne vor spune dușmanii înșiși. Iată, Sades, adevărați războinici. Au plecat fără a arunca măcar o privire în urmă. Erau mândri și sunt sigur că seminția lor nu va pieri dacă e întemeiată pe credința unor bărbați atât de viteji. În cugetul lor ei vă slăvesc, mărite stăpâne. Nu, Sades, prin tăcere ei l-au înfruntat pe Darius. Îi invidiez. Mie nu-mi stă în putință să fac la fel. E fără seamăn îndrăzneala lor. Ei s-au împotrivit lui Darius. Uneori e obositor să fii cel mai puternic dintre stăpânitorii lumilor. Iată, vine spre noi cel mai prețios dintre generalii mei, Fericitul în bătălii, fiala! Mărite, Darius! Apropie-te! Stăpânei, scoadele mele au trecut ieri noapte în marele fluviu, dar nu s-au întors cu vești bune. Știți-i pândesc, dar nu cutează să apară în calea oștilor persane. Îi vom ajunge, fiala, fii gata. În zori corăbile ușoare ne vor trece pe țărmul celălalt. Odată trecuți, n-avem decât să desfacem în urma noastră podul de vase. O, rege, lasă mai bine podul să rămână pe loc și pune-i pe cei ce l-au durat să stea de straje. Dacă dândeșciți vom isprăvi totul după gândul nostru, ne slujește la întoarcere. Iar dacă nu mă izbuti să-i găsim, întoarcerea ne va fi ferită de primejdi. Nu mi-a fost nici când teamă că am putea fi înfrâns de știți în luptă, ci mai degrabă să nu pățim ceva rătăcind la voia întâmplării, neputându-i afla. Dă poruncile pe care le socotești, fiala, și când ne vom întoarce acasă, nu voi întârzia să răsplătesc bunele tale sfaturi. Acum, pregătiți-vă, mâine ne așteaptă o zi grea. Stăpâne, ce e, Sades? Ce facem cu copiii lui Iobalus? Făgăduieli lui Darius sunt sfinte. Ce ne-a cerut bătrânul? Să-i trimitem acasă, ori să-i lăsăm aici, feriți de primejdii. Aici am făgăduit, vor rămâne aici. Să-i trimit să vegheze pe malul fluviului? Să-i trimiți? De ce? Nu ne-am ține de cuvânt. Înțelege, Sades, ei trebuie să rămână aici. Atunci? Apries? Poruncă, stăpâne. Împlinește gândul lui Darius și retează-le capetele acestor fricoși. Acum, aici. Bezna nopții e adâncă și oarbă, stelele s-au ascuns în negura norilor, vaetele copacilor sub vânt înfioară inimile perșilor. În fruntea unui pâlc de luptători, îndrăznețul Fiala, generalul lui Darius, cu trăieră împrejurimile taberei, înnădejdea că va întâlni cetele lui Idan Tirsus. Rătăcim ca păsările nopții fără odihnă. Rătăcim zadarnic. Știți, nu sunt nicăieri. Mai degrabă sunt peste tot. Pretutindeni li se simte amenințarea, cumplită amenințare. Adevărat, trunchiul fiecărui arbore ca un luptător posomorât și tăcut, gata să te stropesc. Liniște! Să încerteze orice murmur. Răfașul poate fi pe aproape. Călăriții! Călăriții, stăpâniți! Nenorocire, fiala! Ne-am măcelărit între noi. Pornisem în recunoaștere când ne-ați atacat. Eram sigur că am dat peste cetele sciților. Întunericul ăsta! Nu, nu te învinuiesc! Nu întunericul e de vină, ci teama. Teama de acest popor ciudat și cumplit, a cărui tărie o va frânge pe a noastră. Iată ce lucruri ciudate au adus solisciți. Regele Idan Tirsus vrea să-mi pune la încercare știința de a înțelege graiul lucrurilor tot atât de limpede ca pe al oamenilor. Dacă văd bine, Regele nu e prea darnic. Mi-a trimis o pasăre, un șoarece, o proască și 5 săgeți. În fiecare dimineață găsim în tabără, aduse de mâini neștiute, pasărea, șoarecele, broasca și săgeții. Cu asta începe și se termină mesajul lui Dan Tirsos. Să li spun că au fost trimiși doar pentru a aduce darurile, rămânând ca tâlcul lor să-l dezlege înțelepciunea sfetnicilor. Lăsați-i pe Soli să plece. Cred că înțeleg despre ce e vorba. Sciții mi se închină de bunăvoie, ei pământul și apa. De ce gândesc așa, fiindcă șoarecele trăiește sub pământ, hrănindu-se din aceeași roade ca și omul, că broasca trăiește în apă, pasărea în văzduh, iar săgețile că mi-închină puterea lor. E în afară de orice îndoială că darurile sciților nu înseamnă altceva. Ridicați tabăra. Dincolo de plăcerea de a dezlega cimilituri, vreau să o mai am și pe aceea de a da peste Idan Tirsos și de a-l mustra puțin cu tăișul săbii mele. Lanurile mândre și bogate de care perșii se minunaseră la ivirea lor se mistuiau în flăcări. Sciții se retrăgeau din calea lui Darius spârjolind totul. Ostașii perși sufereau de foame. Se răriseră și izvoarele. Uneori călăreții sciți erau atât de aproape încât puteau fi zăriți pe vârfuri de deal. Nu plecau înainte de a lăsa în calea lui Darius aceleași daruri ciudate. Mereu aceleași. Să vină fiala! Și Sades! Pe chem îndată, stăpâne. Pasul s-a prelungit, o, Darius. Dușmanul încă nu se arată. Unde e fiala? De ce nu vine? A murit. A murit. Când? A fost găsit în cortul lui, ucis, azi dimineață. Lângă trupul său s-au găsit pasărea, șoarecele, broasca și săgeții. Am rămas singur. Iubazos și-a luat viața. Fiala a fost ucis. Totuși, n-am pierdut speranța de a ne răfui cu Idan Tirsos. Nu pot ridica tabăra. Plouă fără continuire. Fulgerele zboară peste corturile noastre. Ostașilor le-i foame. De 2 zile nu mănâncă decât scoarță de copac și iarbă. Da. Trimite soli la Idan Tirsos. Ploile nu mai conteneau. Foamea, nesomnul și mai ales frica împuținau armata lui Darius. La urechile împăratului ajunsese vestea că sciții ocupaseră podul de pe Istru, tăindu-le drumul de întoarcere. Nu-i mai rămânea decât să privegească pe drumuri lungi, ocolite, pentru a se reîntoarce la Persepolis cu ceea ce mai rămăsese din armata sa. Solia întârzia să se întoarcă. Ce se aude? S-a întors Soli. Trageți răsuflarea, Govrias, și spune, l-ai văzut pe regele scit? Da, mărite Darius. Și ai întrebat care este rostul darurilor trimise? Da, stăpâne. S-au adeverit spusele mele? De ce taci? Nu, stăpâne. Cum? Cum nu? Lui Darius Nu-i se poate spune nu. Care-i atunci adevăratul lor tâlc? Dacă spun, îmi vei tăia capul, stăpâne. Voi încerca să mă fac. Iată ce-au vrut să ne spună șiții. Dacă nu veți zbura în altul cerului oper și preschimbați în păsări, sau dacă nu vă veți ascunde sub pământ preschimbați în șoareci, sau dacă nu veți sări în bălți preschimbați în broaște, înapoi nu o să vă întoarceți, căci veți pieri sub ploaia săgeților noastre. De ce nu l-ai chemat să se bată fățiș? De ce nu l-ai îndemnat să se recunoască învins, supunându-mi apa și pământul lui? Mărite rege, Idan Tirsos nu fuge. A te târâ în calea mea nu înseamnă fugă! Regele Scit mi-a grăit așa, rostind cuvinte menite ție, stăpâne. Ascult! Iată adevărul, rege Pers. Eu, Idan Tirsos, n-am fugit în fața nimănui, nici mai înainte și nici acum nu fug. Nu mă port altfel decât sunt deprins să mă port în timp de pace. Că nu încep lupta cu tine e adevărat. Iată de ce. Noi nu avem cetăți pentru care să ne încăierăm de teamă să nu ni se ia, ori să ni se strice. Dacă trebuie cu orice preț să ne batem, o vom face. Numai atunci când vom socoti noi. În loc să-ți dăruiesc pământ și apă, Darius, îți vom răspunde cu moarte. Vom apăra mormintele strămoșilor noștri, săpându-vă vouă în umbra lor morminte noi. Darius, trufia ta e deșartă. Caută drum de întoarcere, altfel te vor ajunge fulgerele mâniei noastre. Teme-te, Darius! Și povestea lui Darius și-a întoarcerii sale ne duce iarăși cu gândul la stihurile lui Mihai Eminescu, poetul unui neam deprins să trăiască liber, în pace, plădindu-și fericirea. Umbra geților nemuritori, orasciților, a coborât în legendele acestui neam cum cade în fântânile câmpiei soarele roșu al miezului de vară.